Sion, Dumnezeu să vă dea la toată familia, prin Iisus Hristos, Mesia. Astăzi noi v-am colindat, sfaturi bune v-am lăsat, mulțumim că ați ascultat. Ce-ar de-o fi să dați de greu, amintiți-vă mereu, că există Dumnezeu, una de fericire, una de bucurie. Dumnezeu să vă dea la toată familia, prin Iisus Hristos, Mesia. Dumnezeu să vă dea la toată familia, prin Iisus Hristos, Mesia.